Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 lutego, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Będzie spotkanie szefa MSZ-u z ambasador Izraela w Polsce na jej prośbę. Wiceminister zdrowia zapewnia, szczepionki podawane dzieciom w Lubuskiem są bezpieczne. Aż 12 samochodów zderzyło się na autostradzie A4. Droga w kierunku Zgorzelca zablokowana. Jeszcze dziś po południu minister spraw zagranicznych spotka się z ambasador Izraela w Polsce. Do spotkania, jak zapowiada Jacek Czaputowicz, dojdzie na prośbę Anny Azari. O relacjach polsko-izraelskich w kontekście ustawy o IPN-ie będzie rozmawiał w środę w Polsce minister edukacji Naftali Bennett. Na konferencji prasowej szefa polskiej dyplomacji była Sylwia Białek. Dzień dobry, Sylwio. Witam serdecznie. Powiedz, czego po tych rozmowach można się spodziewać? W czasie spotkania ministra Jacka Czaputowicza z ambasador Izraela w Polsce Anną Azari nie zapadną żadne decyzje. Jak mówił szef dyplomacji, to będzie jego pierwsza rozmowa z ambasador na jej prośbę. W czasie tego spotkania obie strony przedstawią swoje stanowiska i argumenty. Nie jest to bynajmniej chęć jakiegoś pouczania czy też narzucania stanowiska Polski, natomiast poznania argumentów jako pewien ważny element dialogu. W środę do Polski przylatuje minister edukacji Izraela Naftali Bennett, który już zapowiedział, że będzie mówił o udziale Polaków w mordowaniu Żydów. Jacek Czaputowicz studzi emocje, radzi zachowanie spokoju i podkreśla, że w Izraelu toczy się kampania wyborcza. Nazywanie Polski, Polaków jako tych, którzy uczestniczyli w Holokauście, uważam, że to jest niepotrzebne, przedwczesne. Powinniśmy dążyć do pewnego porozumienia, najpierw rozmawiać, a później dążyć do wypracowania stanowiska w tej sprawie. Minister poinformował, że pierwsze spotkanie polsko-izraelskiego zespołu do spraw dialogu prawno-historycznego odbędzie się w Tel Awiwie. Nie wiadomo dokładnie, kiedy strona polska czeka bowiem na sformowanie się zespołu po stronie izraelskiej. Sylwia Białek, dziękuję za relację. O zapisach ustawy o IPN-ie premier rozmawia z izraelskimi dziennikarzami. Spotkanie rozpoczęło się przeszło godzinę temu. Rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska mówi, że celem dialogu jest obrona prawdy historycznej. My chcemy tylko jednego. My chcemy bronić tej prawdy historycznej, mówić o tym, że byliśmy ofiarami i my, i nasi partnerzy Żydzi. Chcemy, aby te relacje między Polską a Izraelem były jak najlepsze. Strona polska deklaruje, że nowe zapisy ustawy o IPN-ie nie przeszkodzą w badaniach historycznych dotyczących II wojny światowej. Ukraiński parlament ma jutro odpowiedzieć na polską nowelizację ustawy o IPN-ie. Zakłada ona kary za negowanie zbrodni popełnionych przez ukraińskich nacjonalistów. Przyjęta przez polski Sejm i Senat ustawa spotkała się z negatywnymi reakcjami nad Dnieprem. Z Kijowa Paweł Buszko. O jutrzejszym głosowaniu nad odpowiedzią na polską ustawę poinformował przewodniczący ukraińskiego parlamentu Andrii Parubiej. Jak mówił dziś, w tej sprawie zwołana została Parlamentarna Komisja Spraw Zagranicznych dla wypracowania wspólnego oświadczenia Rady Najwyższej Ukrainy co do ostatnich decyzji Sejmu i Senatu Polski, które wywołały oburzenie w ukraińskim społeczeństwie. Andrii Parubiej zaznaczył, że tekst oświadczenia zostanie jeszcze dziś przekazany szefom frakcji parlamentarnych. Nowelizacja ustawy o IPN spotkała się na Ukrainie z wieloma negatywnymi reakcjami, m.in. ze strony prezydenta Ukrainy, szefa rządu i ministra spraw zagranicznych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Eksperci zapewniają, że szczepionki podawane dzieciom w Lubuskiem są bezpieczne. Jeden z dzienników napisał dziś, że inspektorzy sprawdzili warunki przechowywania szczepionek i okazało się, że tysiące z nich nie nadaje się do użycia, lecz do utylizacji. Szczepionki muszą być w lodówkach, w odpowiedniej temperaturze. Minister zdrowia potwierdził dziś, że doszło do przypadków przechowywania szczepionek w niewłaściwych warunkach. Było to spowodowane brakiem prądu po awariach wywołanych huraganem. Wiceminister zdrowia Marcin Czech uważa, że dzieci, które otrzymały takie szczepionki, są bezpieczne. Według naszych ustaleń szczepionki, które zostały użyte, są bezpieczne dla pacjentów nawet mimo przerwania łańcucha chłodniczego. Stąd ten aspekt bezpieczeństwa samych szczepionych dzieci przy wykorzystaniu tych preparatów jest bezdyskusyjny. Główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz mówi, że w przypadku braku prądu wdrażane są odpowiednie procedury. Są te miejsca sprawdzane. Sprawdzany jest monitoring temperatury, czy został zachowany ciąg chłodniczy. Jeżeli preparaty były przechowywane bez ciągu chłodniczego, zostały wstrzymane. W Lubuskiem zabrakło wdrożenia odpowiedniej procedury. Wojewoda Lubuski zawiadomił w tej sprawie prokuraturę. Zablokowana autostrada A4 w pobliżu węzła Lubiatów w kierunku Zgorzelca. Zdarzyło się 12 samochodów, w tym 3 tiry, informuje rzeczniczka policji w Złotoryi Dominika Kwakrzys.

Basiści są ważni, naprawdę. A dzisiaj jeden z nich właśnie z tego zespołu obchodzi urodziny. Każdy powód jest dobry, żeby grać tę płytę, przypominać te piosenki, no ale ten dzisiejszy tym bardziej. Guns N' Roses, You're Crazy. No to ten basista, dzisiejszy jubilat, w jeszcze jednym utworze, zaskakującym. Zdarzyło się w ramach dopełnienia pewnych obietnic z przypadkowego spotkania. Powiedzieli sobie, musimy coś kiedyś razem zrobić. No i zrobili. Dave McKagan, basista zespołu Guns N' Roses, pojawił się na płycie zespołu Manic Street Preachers. To jest, no, wydawało się jeszcze jakiś czas temu, że to jest absolutnie egzotyczne połączenie. I okazało się możliwe. A Billion Balconies Facing the Sun z tego właśnie utworu, z płyty Postcards from a Young Man sprzed 7 lat. No i Dave McKagan dziś kończy 54 lata. 16 minut po godzinie 14. Zapraszam do korespondencji piotr.stelmach@polskieradio.pl. Lista obecności na Facebooku. Zapraszam na mój profil. Dziś, właściwie nie dziś, teraz. To teraz, tak będziemy mówić, aż do niedzieli. Wyjątkowy tydzień. Absolutnie, jeżeli chodzi o koncerty w naszym kraju dla fanów pewnego zespołu. I teraz tak. Jest 28 marca 2017 roku. 3 dni do naszych urodzin, bardzo ważnych, bo 55. Pamiętają Państwo takie życzenia? This is Martin Gore from Depeche Mode, wishing all the listeners of Polish Radio 3 a happy 55th birthday. Mm-hmm. A jeszcze wcześniej mówił tak. To wszystko, to całe zamieszanie, to w związku z pasją. Kiedy miałem 10 lat, odkryłem rock'n'rollową kolekcję mojej mamy. To był taki porządny rock'n'roll. Miała tam stare single, 45, prawdziwe perełki, Elvis, Chuck Berry, Del Shannon, czy zespoły takie jak The Platters. Yeah, it was all about passion. So when I was 10, I found my mother's rock and roll collection. This was real rock and roll. She had like the old 45s by Elvis and Chuck Berry and Del Shannon, The Platters. W piosenkach z tamtych lat było coś takiego, że się po prostu w nich zakochałem. Something about it made me fall in love with it. Siedziałem w moim pokoju i słuchałem tych płyt bez przerwy. Over and over again. There were probably only like 30 or 40 records and I just played them to death. I chociaż było ich tam może w sumie ze 30-40, odtwarzałem je non-stop. No i powiedział też wtedy podczas spotkania z Trójką o Depeche Mode, z tego najbardziej brzemiennego, jeżeli chodzi o sprawy artystyczne, okresu ich działalności, o latach 80. Mówił, w tamtym okresie, kiedy zaczynaliśmy i byliśmy bardzo młodzi, nasza muzyka była, przyznajmy to, bardzo popowa. I think back then, when we first started, we were very young and our music was very pop. Tak mniej więcej około roku 1983 osiągnęliśmy już całkiem konkretny poziom popularności. Zaczęliśmy jeździć po całym świecie. Byliśmy nawet w Azji. Myślę, że to pozwoliło nam dosyć szybko dorosnąć i otworzyło oczy na to, co dzieje się na świecie. And become more aware of what was happening in the world. I pewnie dlatego to wtedy właśnie pojawiły się z naszej strony pierwsze próby odnoszenia się do kwestii społecznych i komentowania ich. Depeche Mode, wtedy dla Trójki, wtedy w okolicach premiery płyty Spirit, tej jak do tej pory ostatniej, najnowszej, a w tym tygodniu w naszym kraju ich 3 koncerty. Shake the Disease, Strząśnij się zarazę i wcześniej Black Celebration, czyli czarna uroczystość. Słynna 101, Pasadena Rose Bowl, czerwiec 1988 roku, przełomowy i chyba najważniejszy w karierze zespołu Depeche Mode, ich koncert. No i wracamy jeszcze do tego spotkania w Londynie, bo to rzeczywiście niezwykła okazja, 55. urodziny Trójki i wywiad z Martinem Gore. Nie tylko w związku z płytą Spirit, ale też w związku z naszymi urodzinami, bo tak to było, jakby to powiedzieć, ujęte w oficjalnym protokole. No tak właśnie mieliśmy się z obu tych okazji spotkać. I spotkaliśmy się. W pewnym momencie to dosyć kłopotliwe jest, przyznam, bo wiedziałem wcześniej, jeszcze nawet nie wylatując do Londynu, ile mniej więcej minut będę miał na to spotkanie. I w momencie, kiedy przygotowałem się do pierwszego, czy przygotowywałem się do zadania pierwszego pytania, bardzo, bardzo miła menadżerka osobista Martina Gore, taka starsza pani, zapytała: Piotr, to ile potrzebujesz minut? No i co ja mam na takie pytanie odpowiedzieć? Najchętniej odpowiedziałoby się, no, z 68, tak na dzień dobry, a po przerwie następnych 120. Ale powiedziałem, no tak około 15, 16, tak byliśmy umówieni. Ona mówi: 15? Okej, to jak będzie dobrze, to 16. Zgadzasz się? No zgadzam się. A jak będzie jeszcze lepiej, to 17 albo 18, albo 19. I tak dalej, i tak dalej. Rzeczywiście około 20 minut udało się porozmawiać, coś ukraść, bo to naprawdę ważne momenty. 15, ale tak naprawdę, jeśli 4 dodatkowe, to dodatkowe słowa dla polskich fanów. Powiedziałem wtedy o tej płycie Spirit, że słuchając jej mam wrażenie, że to technologia tak często dzisiaj, w dzisiejszym świecie zastępuje uczucia, że na to zwracają uwagę. I oczywiście zapytałem o ten najważniejszy, jak dla mnie, fragment tej płyty, utwór numer 1, Going Backwards. Mówiąc, wiesz, w recenzji tej płyty napisałem o pierwszym utworze, właśnie Going Backwards, że to komunikat mówiący o przewadze złych emocji nad faktem, że cywilizacyjnie ludzie wciąż idą naprzód. Martin Gore mówi: oczywiście, przed momentem wspomniałeś o technologii. Technologia idzie do przodu w zadziwiającym tempie przez cały czas, ale my nie do końca wiemy, jak ten postęp okiełznać. Yeah, absolutely. You mentioned technology a moment ago, and you know, our technology is like advancing exponentially all the time, but we don't quite know how to control that, you know, ethically. In that song, Going Backwards, I mentioned the... Nie wiemy, jak ten postęp technologiczny kontrolować, chociażby w kontekście etycznym. W piosence Going Backwards wspomniałem o ataku dronów. Cały czas przecież pokazują je w telewizji, w wiadomościach i w pewien sposób uodparniamy się na nie, pozostajemy obojętni na te obrazki. Nie zdajemy sobie jednocześnie sprawy, że patrząc na te wybuchające bomby, tak naprawdę przyglądamy się temu, jak umierają ludzie. I zapytałem w tym momencie: a ty wierzysz w dobro? Powiedział: tak. I muszę przyznać, że są na świecie dobrzy ludzie. To z całą pewnością. Yeah, I mean, I have to say that the world is full of good people. There are good people in the world. But overall, at the moment, I think we are making a lot of bad decisions. Ale myślę też, że obecnie podejmujemy bardzo wiele złych decyzji. I just felt very depressed about at the time. I to jedna z wielu rzeczy, które mnie bardzo dołują. Humanity was, going backwards, if you want. Miałem wrażenie, że ludzkość cofa się, dokładnie tak, jak mówi o tym nasza piosenka. A weekly basis was police shootings of black people. Jest jeszcze inna kwestia, która wprawia mnie w przygnębienie, którą obserwujemy w Ameryce niemalże na co dzień. Te strzelaniny policyjne, w których giną czarnoskórzy obywatele. Można wręcz było odnieść wrażenie, że od lat 60., kiedy to powstał ruch na rzecz praw obywatelskich, rzekomo tak wiele zmieniając, tak naprawdę nie zmieniło się nic. We are not there yet. We have

pętla czasu. Nie wiem, czy pętla, może rozwinięcie niesamowite, bo pamiętam, jak wiele osób, młodych osób z mojego pokolenia mogło tylko pomarzyć w 1985 roku, żeby znaleźć się chociażby pod Torwarem w Warszawie, już nie na samym koncercie, ale gdzieś w okolicach Torwaru, żeby no, z odległości kilkuset metrów poczuć, usłyszeć zespół Depeche Mode, nie mówiąc o wchodzeniu na salę. No a teraz mamy w jednym tygodniu trzy koncerty tego zespołu, wielkiego wciąż zespołu, jeżeli chodzi o globalny odbiór muzyki, czy pamięć o muzyce, trzy koncerty w jednym tygodniu w naszym kraju. Zaczynamy w środę w Krakowie, później piątek Łódź i niedziela Gdańsk. Mam nadzieję, że relacji Państwa z tych miejsc będzie naprawdę sporo. I polecam mój adres nie tylko w tej sprawie, piotr.stelmach@polskieradio.pl. Let's have a black celebration tonight, chciałoby się powiedzieć. A going backwards, to tak mi się wydaje i oprócz Where's the Revolution, jeden z tych utworów, które na pewno zostaną w nas po płycie. Spirit. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Za 19 minut godzina 15. Teraz trochę mniej znani, bo przypominajki takie w poniedziałkowych tonacjach są częste. Maps, płyta Turning the Minds. Way of life. Taka myśl mnie naszła nieuczesana trochę. Gdyby startował mniej więcej wtedy, kiedy Depeche Mode może dziś, byłby bardzo, bardzo popularny. James Chapman i jego projekt artystyczny Maps. Druga płyta Turning the Mind, I Dream of Crystal to przed chwilą i na samym końcu tego albumu utwór Without You. It's taken all my life to learn so much about you. If all I know is right, then I'll go without you. Żadna radiowa awaria, to po prostu taki cichutki początek. Tak czasami jest, żeby nie zadrasnąć, nie zepsuć. To tak od samego absolutnie początku do samego końca, Without You, tak kończy się ta płyta. Drugi album projektu Maps, Turning the Mind z 2009 roku. O, właśnie. Dziękuję Państwu za wszystkie maile, bo one płyną. Oczywiście łatwo się domyślić, na jaki temat Depeche Mode, albo już na przykład piszą Państwo, skąd będą jechali na koncerty, albo gdzie, kto, do jakiego miasta się wybiera. A na przykład niektórzy piszą, że jeszcze nie ma biletów. To myślę, że że mamy problem, Houston. No ale może szczęście się do Państwa uśmiechnie. Mam taką nadzieję. Myślę, że za tydzień będziemy sobie trochę opowiadali o tym, jak było na koncertach grupy Depeche Mode, ale zapraszam też i na ofensywę, i na audycję Myśliwiecka 357 w piątek po 23 i w sobotę po 17. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski i Piotr Stelmach. Dziękujemy i na koniec Arctic Monkeys. Krótko i dosadnie Dancing Shoes. Pa, pa. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. Oh, and the shit show the horror. You've seen your future bright. Yeah, but it's oh so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting and the only reason that you came is to what you're scared for. Well, don't you always do the same? It's waiting there for, don't you know the lights are flashing down in here tonight? And some might exchange a glance, but keep pretending to dance. But don't act like it's not happening, as if it's impolite to go and mention your name. Instead you'll just do the same as they all do and hope for the best. The only reason that you came, so what you scared for? Why don't you always do the same? It's what you're there for, but no! Sexy little swine, hoping they're looking for you. Sure you'll be rummaging through. And I said the shit shock horror, you've seen your future bride. Yeah, yeah, but it's all so absurd for you to say the first word. So you're waiting and waiting. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Zimowe spacery stają się coraz popularniejsze nawet wśród narciarzy, którzy jak wiadomo wolą zjeżdżać z górki niż połykać kilometry na turystycznych ścieżkach. Ale widać, doszli do wniosku, że zdobywanie kondycji na wycieczkach przyda się w narciarskich szusach. Oczywiście dobrze jest wybrać ciekawą trasę. Oto już zatroszczyła się Grażyna Orłowska. Tym razem proponuję fragment Szlaku Świętego Jakuba, taki odcinek południowy, który został wytyczony w województwie kujawsko-pomorskim. Może to będzie taka inspiracja, żeby potem wyruszyć na dłuższą trasę. Proponuję odcinek między Kruszwicą a Strzelnem. To takie historyczne miasta znane z podręczników szkolnych, które warto na pewno odwiedzić. A trasa Szlaku Świętego Jakuba między tymi miastami wiedzie przez obszary wiejskie, więc jeśli zdarzyłoby się, że byłby śnieg, to wtedy na nartach śladowych również można tą trasę pokonać. Kruszwica z jeziorem Gopło i historyczną Mysią Wieżą zachęca do tego, żeby wejść na szczyt tej wieży po 109 stopniach, żeby popatrzeć na jezioro Gopło. Również warto przypomnieć, że budowę Mysiej Wieży rozpoczął Mieszko I i był tu zamek, z którego właśnie pozostałością jest ta wieża. Stała w tym miejscu też chata Piasta według legendy, a dzieje Kruszwicy stały się kanwą powieści Józefa Ignacego Kraszewskiego Stara Baśń, więc to również dla młodzieży szkolnej ważne miejsce. I dalej do Strzelna przez 13 km wiedzie szlak, aby dojść na wzgórze Świętego Wojciecha, gdzie jest pozostałość zespołu klasztornego z Bazyliką Świętej Trójcy i Najświętszej Marii Pannej, a tuż obok romańska rotunda Świętego Prokopa. To wyjątkowe zabytki.